दिल में क्यों हलचल सी मची, सांसें क्यों मेरी थमने लगी, कैसे तूने ऐसा किया, ना चाहते हुआ भी कहता गया मैं, कोई तो रोको, रोको से कोई रोको, सुनो मेरी बात मेरी सुन लो, फिर मर्जी तुम्हारी जो समझो, tell me what you want girl, tell me what you like, we could do it all day, we could do it all night, tell me what you want girl, tell me what you like. तो सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, मुझसे ना छुपा, ना छुपा, ना छुपा. So listen, you could do whatever, but we could do this better, 'cause I know how we are, how we are. पहला खुमार है पहला नशा, संभल के चलना संभल के जरा, खुद को बचा रे खुद को बचा, पर इतना भी ना के हम भी जले जाएं, दिल दिल दिल से थोड़ी सी जगह दे दे दिल में, सताऊंगा ना बस प्यार करूंगा, रहूंगा मैं रहूंगा तेरे दिल में, tell me what you want girl, tell me what you like, we could do it all day, we could do it all night, tell me what you want girl, tell me what you like. तो सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, मुझसे ना छुपा, ना छुपा, ना छुपा. So listen, you could do whatever, but we could do this better, 'cause I know how we are, how we are. तो सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, मुझसे ना छुपा, ना छुपा, ना छुपा. So listen, you could do whatever, but we could do this better, 'cause I know how we are, how we are, how we are. सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, तुझसे क्या है कहता. And you could do whatever, 'cause I know how we are, 'cause I know how. Tell me what you want, girl. Tell me what you like. We could do it all day. We could do it all night. Tell me what you want, girl. Tell me what you like. Oh, तो सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, मुझसे ना छुपा, ना छुपा. So listen, you could do whatever, but we could do this better, 'cause I know how we are, how we are. तो सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, मुझसे ना छुपा, ना छुपा.